نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فإن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله رب العزت ذي خپل دین د پاره او خاص کر د خپل کتاب قران عظیم شان د پاره او خاص کر د محمد صلی الله علیه وسلم د پاره مخلوق تر ډیر احسانات کړیو او ډیر نعمت کړیو چې کله دنیا ته دا دین نازل شي دا پیغمبر راشي دا قران ندیبو ته تیاری دیو پیمان راوړي او دی به احترام کوي او قدر کوي او عزت کوي ډیر د پخوانه خلق سره د نعمت او احسانات شروع کړی او دی دین تا او دی امت تا پاتی کریو چکل دی موجودی او پیغمبر راشی او کتاب نازل شی دیو پی ایمان راوڑی تکا خام و خاز مال احساناتو سو شکریہ خوب آدا کئی کنا نا شکریہ بدائی چپ آخری پیغمبر باندی ایمان راوڑی لیکن اللہ رب العزت بیان کی د خپل طرف نه چیا سی ونشوا او خلقو خپوشو او خو خبر شو چې دا آخری دین دی دین رستو بل دین نشتا دا آخری کتاب دی او آخری پیغمبر دی دین رستو نور سو نشتا او بیاون تکذیب وکړو انکار وکړو ایمان را نوړو الله رب العزت وی چې تاسو انصاف وکړئ چې دې خلق له سزا نشي ورکولې دې لایق د عذاب نه دي چې دې د الله حکم او نعمتونه یې سنار سپر خاورو کې او دا وی اس قدر او عزت نکو الله ایما خو دې پر دی تا د دنیا دا نعمتونه اور سور کړیو او دا بنی اسرائیل یادې د موسی علی السلام قوم چې دې پیغمبرانو ډیر بی عزتی کړی دا بیزتی دا دی یادی اصل کی او قرآن کریم چی واقعات بیانی ډیر د پخوا چې د آدم علیه السلام دو زامنو یو لګید نو بلې قتل کو الله رب العزت وی چې دا بیا ډیرې ده په دنیا کې خامخا چې یو ګناو شي یو ظلم شي او دا غیر رکاوټ نه کوي داغی پابندی نکے نو ڈیری کی با اللہ رب العزتوی چی ما دا آخنا دنیا تا قانون نازل کر حدود میں نازل کرل چسو کے عجر و مکین و اغلب دا سزاور کولش که قتل کرین و قصاص کولی باشی کمال غستین و پنسی کولی باشی لیکن آزے کی نمد بنی اسرائیل واسطے دے چید آدم علیہ السلام تزامنو کم وقتو اولا رب العزت ہوئی من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فسادن فی الارض وکأنما قتل الناس جميعا وید دیو جنا چې قتل شو په دنیا کې لومبه چې قابیل هلګې د خپل رور حابیل یې قتل کو تړومبه قتل په دنیا کې نمون غولیکل بنی اسرائیل تا تورات کی چه چاہے او نفس قتل کو او بی گنہ قتل کو بغیر نفس دانے چاہے او سو قتل کرو نا بی گنہ نفس قتل کو انہیں سو فساد کرو پزمکہ کی وکا انما قتل الناس جمعیعا دا څه شواله کده چې ټوله دنیا قتل کړي دا یو تن نه دی دا یو نفس نه دی دا کده ټوله دنیا یې چې قتل کړي ومن احیا وچا چې معافی وکړم یو نفس یې ژوندې پرې خود او معافی یې کو قصاص یې دیوانه وستو وکانما احیا الناس جميعا دا څه شوا لکه د چې دې ټولي دنیا ته جون بخلی یو ته جون بخل تاسو لکه ټولي دنیا ته جون بخل راغې که یو خبر داو شو چې حدیث کې رااله نبی له سلام وي تعالی رب العزت وي چلا تقتلو نفس ظلما الا على ابن آدم الاول کفل من دمها داغا وقت نفس چکلے و بندہ قتل شویده پو ظلم سرا هر سمرا چیدی داغی پورا گناہ لکسم چی دی قاتل تمیلاوی گی دقا سی پورا گناہ با آدم علیہ السلام اغزیتا ملاوی گی چی قابیلو ہر قتل کے داغا پورا برخ دا سم چی داغا قاتل پخپل وقت کی پاغی نیولے دے دقا سی گناہ و جرم پہا آغا اول زید آدم علیہ السلام باندخا سمرک خلق قتل شوی دی از دی طول گناہ و پا اگر کلی کلی شید آگا پاون لاما کی اللہ علی ابن آدم الاول کفلن من دمی آن داولی تا دیو قانون دو جنا چنبی علیہ السلام ایلیو من سننا سنتا حسنتا فلهو اجرها واجر من عمل بها. چاچی دنیا کی یو خیستا طریقہ دا سواب طریقہ تازہ کرا او پاغی رستو سمر خلق عمل کئی نو ددی سڑیو پاکی پورا سوابی ولی د تازہ کرا او د داغی دا پارا سبب جوړ شو نو بس تر قیامت پوری چاگی خبانی سمر خلق عمل کئی نو د دو په غری سره پوره برخی څنګه چې غری ثواب کیږي چې عمل پی کوي نو دغه په عمل نه کوي دغه مړ دی ولیکن د دو په کې پوره برخه او ثواب رسی زګه د دې طریقې بانی دی بنیادی یې خله کړ او دا سی ویلو چې من سننا سنتن سیاتن ولهو وزرها وزر من عمل بها. دغسی که یو بنده په دنیا کې یو غلطه طریقه راوستا د ګنا کار یې خلقو ته خو نو بس چې باغی څومره خلق راضی تر قیامت پورې عمل کوي او هغې ته څومره ګنایی نو دوره به د ده په عمل نامه کې لیکلی شي. دا دواړه طریقې وي. دویمه خبره دا چې الله رب العزت څنګه وي چې یو نفس یې قتل کړو نو دا څه شو لکه ټوله دنیا یې چې قتل کړي ابن جریر وایي چې د نفس نه مراد خاص نفس دی پیغمبر د دنیا عادل بادشاه ته چې قتل کړی دا سره کټوله دنیا چې قتل زګه د عالم موت د عالم موت ته محاوره د عربو چې موت العالم موت العالم نو وی دا څه مراد دی کله کنده معنا صحیح نه ده. صحیح ده چې هر نفس ته مراد دی چې قران ویلی ښا نفسن نبی اسنګ الله دې یو نفس تشبیه د ټولې دنیا سره ورکړه در دې وینه دا ټولې دنیا د چانه پیدا شوې ده آدم علی السلام نو یو تنو نو بل فرض کا چې قتل کړو نو ټولې دنیا به ختم نو له هر یو آدم نشي کېده د الله قدرت خوشته دی چې د هر یو نه دومره اولاد پیدا کی تک څومره چې د آدم نه پیدا شیو که دومره نه نو بیا ډیر راغلی حضرت انس رضی الله عنه دله سو کالو نو مور راوستو نبی علیہ السلام ته وعلیکم او ته وی چې دې وستا خدمت کوي بس نو هغه نبی صلی الله علیه وسلم لسکاله خدمت وکړو هغه ته دعا کړو چې الله دې په مال او اولاد کې برکت واچي کنه نو هغه لا ژوند دیو داغه په جوان کې هغه شمارل نو وی چې ما خپل اولاد لونا زامن سلطنت په خپل لاس په لحد کې کې خور لا جوان دیو مرنو او نو سیکړ وسی نه یادي په لونا زامن وی سلطنت په خپل لاسو قبر تا کوز کړل چې لا نور بسور او چا ژوند دی وکنه چې بیا دا غنه پس ډېرې دو ملاوی چې دا نفس نګوره سوره پیدا کیږي د دنیا ته نډکه ده کنه ورپسې نوح علی السلام او دا غدرې زامنو انن چې دنیا کې څومره خلق ده دا ټول داغه اولاد دي دا غدرې زامنو اولاد دي ملاوی کله چې په یو بنده کې دومره برخشته ده کنه چې دا ټوله دنیا دا غنه ډکشي او دا غا قتل کنه ټوله دنیا قتل نکړه پکان نه وا قتل الناس جميعا دا وی زکه داس وی دی ها نورم جوابونه شته ده خاص ګران دي عالمان خبرې کنه ادا فسان خبره ده هر څوک پدې فوئي او چا چې ژوند دې قسمانه ژوند دې کول خو الله کوي نو مطلب دا دی چې یو تنیه د مرگ نه بچ کو یادغه بچ کو چې قصاص و ته معاف کوم چې نه قتل دوم دا یا یو تن ورته ورځي د عزت نه راويست یا یو تن غرقې دو بوته د عزت نه راويست یا یو تن دا وسې زنده سر خوړو د عزت نه بچ کو کنه نفقان نما احیان ناسا جمعیا دا یو تن نا تا دا شولا کٹولی دنیا تا چی نفس و جن بخلی کا نا مطلب می داو چی دا آیتو اللہی ما تورات کی نازل کا او تورات خوص را غل دے نو دا دا دین مخ کی چی کمی زمانی تیر شو کا نا نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دا دین رستم موسیٰ علیہ السلام دی پا اولاد کرا غلی دا نو دا قانون یا مخ کی ولی نلیکا چی دا دم را زمانی او پیڑے تیر شوی نو راتل نو بنی اسرائیلو تیولی کو دا ردی وجینا چ مخک دور قتلونه نو هغه که چې تکیدنه په پیخه باندې د مجبورای نه او بنی اسرائیل چې شور وکړه کنه نو انبیه پکې قتل کړو حق پرسته قتل کړو نور چې څومره شي الله ذکر بنی اسرائیل نو واغسته چې ختم نه اله بنی اسرائیل دا دمر ظلمونه دمر قتلونه کړیو کنه او بیا هم الله رب العزت وی چې ما دې سره د خپل رحم نه کار واغسته ما دې سره د خپل رحم نه کار واغسته ولی ولقد بوا انا بني اسرائيل مبوا اصدق یو رحم خدا چما بنی اسرائیل لا په دنیا کې داسې ملک ورکو داسې زموږه مې ورکړم چې هغه بالکل په دنیا کې د جنت نظیرو یو خو دینی برکاتم پکیو چې پیغمبران په دغه خوره پیدا شوی دي دنیای برکاتم پکیو چې باغونه دی او نعمتونه دی او میوي دي وګورو ته مبوا صدق د رښتیاو زموږه د رښتیاو ملک دا مې ویل ورکو ورزقناهم من الطيبات ادا غسه ډیر صفا او سترا رزق مې ول اور کړو چې دا سیمبل چل نه دی ور کړې منو سلواو درسو ده پاره در دې ده پاره چې دا اخیری پیغمبر راځي او دا اخیری کتاب نازلېږي نو چې دې مرګرتیا او کې او دې پیمان راوړي ګورو او خوته معلومو په خپلو کتابونو کې دا صفاتونه کتلیو په تورات کې او ویلیو مو چې بس مونږ په انتظار کې یو د دې پیغمبر کله چې دې راشي کنه مونږ به ایمان راوړو مونږ به خلکو نه مخکې کیږو ځکه چې مونږ ته معلوم دی بل چا ته نه دی معلوم عربو ته نه دی معلوم اگر او دې تدا پتنو چې دا په عربو کې پیدا کی دی خو خپل خوشحالي کوله چې دا په مونږ کې پیدا کیږي. الله یو ګورو ته ما په احسان د دې لپاره وکړو چې د اخیری پیغمبر ته تیار شي. دی په خپل هم ویلو چې مونږ په انتظار کیو چې کله هغه راشي مونږ به پیمان راوړو. الله وی فمختلفو حتا جاءهم العلم. اسې اتفاق په دې باندې اتفاق په دې باندې وکلا چې خبر شو چې هغه په عرب قوم کې پیدا شو نو اختلاف یو کوم چې مونږ نه منو مونږ ډیر غصه شو او خپه شو چې مونږ خوې چې د آخري نعمت په الله په مونږ باندې تمام کی چې څومره پیغمبران مخکې راغلي دي نو زمونږ په کورنۍ کې زمونږ په نسل کې د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راغلي دي چې بنی اسرائیل ورته وي او اهلی کتاب ورته وي نو دې پتمو چې د آخري پیغمبر به هم په مونږ کې پیدا کی خدای بل چا بس نه بسمیم زرما ټوله زما درځي حال الله رب العزقا په عربو کې پیدا کو د امتحانو دې باندې ښا چېرې ټوله مرسر سره خړلې ده ورګه چې دې ایمان راوړي کنه راوړي ښا نلای بس خو چې خبر شو نو اختلاف یو چې مونږ ایمان لرو او دا پیغمبر نه دی او بیا اون خاطر نو خپل تورات یې ټول بدل را بدل کو چې کوم ځای په کې د پیغمبر صفاتو نو هغه ته لری کړل تحریف پکې وکوم د دې ضد وجنا چې اسنه چې بل سو کې وګوري او هغه وی چې وګور دا خو پیغمبر دی بس دې لپاره تورات ټول محرف کو اسمر خبرې ته نویستې دا وجه دا چې الله رب العزت د تورات د حفاظت ذمہواری چاته والا کړی و لکه پښو چې د غوخو څوکیدار کې دا وګوره ساتي چې نوړای ته نه خورګره پښو به څوکیداری کوي. الله تورات حفاظت علما او تعالی کړه اهل کتابو راغي و سره څوکلو چې تورات به چانه پیژنده ها دا شکر دې چې الله دا قران ذمہواری په خپل واسطه ده چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. موږ دا قران نازل کړی دی الله یې موږ به حفاظت کوو نو دې کې څوک زور زیر نشي بدلولې. اګه چا په کیسه شیطانانه لپاره بدل کو رشلتنه او په आवाज کی چې دا یې سو وي دا الله حفاظت کوي د دې کتابو نو دا دومره عظیم شان کتاب دی چې د دې کتاب لپاره او د دې پیغمبر لپاره الله رب العزت په قومونو باندې خپل احسانات کول اغیله نعمتونه ورکول او اغیله ډېر ښه ساتل په دې نیت باندې چې ردی به ایمان راوړي ردی به حفاظت وکي. اچ راغنو اول دشمنی او سراغی جوړ کړه اول دشمنی هغه جوړ کړه ځکه الله رب العزت ویلو لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود تبا مومی پا دنیا کی دیر سخت دشمنان دا مومنانو سوکو اليهود داری دا دیر سخت دشمنان دیخوا ولی پا پیغمبر سی ترازون شورو کرل چی دا ساحر دی و دا شاعر دی و دا دی نو مومنانو سر پا نور سو دشمنی نو پا دی باندی کنا چی مومنانو ایمان راولو سر دی نگواری چی اگی سر چا سکلی ندی دی عربو سر اللہ عربو لزد دم رحسانات ندی کلی لکه دا عجمو سر چی کلی دی او دا سی ناغی پی ایمان راولو اغیی و سر هجرتو نوکلو هغه وسره خپل کلی او ملکونه پرې خوده هر څه یو او دی سره د علم نه گمراه شو او رسوا شو او ذلیل شو او شرمیده په دنیا کې دا د الله شان دا ذکر کړو دا بیان قران د دې لپاره کوي د رستو خلقو ته مونږ ته اوري مونږ ته اوري ښا چې خلقو ګوره د ایمان دراوړو بل سبب نشته دا قران دی د قران د پاره الله پیدا کړی دی د قران د پاره الله په تاسو باندې نعمتونه کوي او احسانات کوي د قران د پاره الله رب العزت تاسو ته د آخرتوم ډیر وعده کوي او ډیر جنتونه دلته تیار کړی دي د رزې د پاره غره ښه چې دا قران ومنه تاسو په بل سنشته غره هډیر خلق دنیا کې کنا غی جزان نی خبر نی خبر سره دې نه چزړه کې دردی زړه کې شوق او محبت یی او ډیر بګه په حق پسې ګرځي هیڅ کنه داسې خلق کې کنه په حق پسې ګرځي د نبی علیہ السلام په خاندان کې چې دا کمالوم به بیبی وا حضرت خدیجه نو دا غیر رشتہ دار وو مشر ورقه نو هغه د خلقو کې وها هغه خلقو کې چه اغز دلو که ده حق طلبو ده حق تلاشو اباز طول مروه ده سوچ و فکرو چه اللہ ده حق بکم زی او ده عربو ده اغی رسمی رواجی کارون نه بلکل کاغی بچتا سشیق اوخو ساروه لال که دبا نخوڑو در که گندو نو یا با ده لات پنمی آده منات پنمی ده گندو نخوڑو دینا بیزان سا ده اغی ده هر غم و خادین بیزان سا تا پاگا وقت که گره دا فطرتی موحیدی په دنیا کې چې نبی علیہ السلام باندې کله اول وحی وشو او ډیر زور یره پیراله او ډیر هیبت پیراله اکور تراغه افریاد چې رب زه خو پزانو یری دم او ما باندې کمبل واچوم دا حضرت خدیجه خو اول تسلی ورکړه والا چې نه نه تا پشان بند دا اپا زانیاری تو دا کار که دا کار که دا ملمنو خدمت که دا مسکنانو دا خلقو بوجو نولی پسر باندی دی مواره اخلی چه دا سوکی آغاولی یاریگی ابی اقا ورقل ابوتو ها زکا آغا علیمون دا آغا وقتو آغا تیوی دا استا پا دیر وارسو چل شوی دی نبی علیہ السلام نے تپوسو کہاو تا جواب ورکو چیز پا غار حرا کی ناس تو من نو چماو کاتا انو اسمان نخ کاری دو تو را تیارو او رو رو را کزیدو را کزیدو را کزیدو نو جبریل علیہ السلام چشپک سو وزاری یو وزاری دو مشرق نو مغرب پوری او مغوی چی گواری ما طولی ندی کلاو کلی پیغمبر تی تو یاری دی خو ما خو یو وزر کلاو کلاو چیرا پا دباندی با روب راش کنا نو بیا چرا نزدیشو نو زی اونی و ما زور را کوا ما تیوی چی اول ولا اقرا ماوی چی ما خو چرا لستی ندی نو پا خوا کنا بیا زور را کوا ما تیوی چی اقرا اول ولا نو ماوی چی وسم مالا سن رازی چزول ولم کنا لجب درین دل یوی چ اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا بسم ربک الذی خلق نو زما جب جارش وها نو ورقوا توی هذا الناموس الذی انزل علی موسی دا خو تا ته هغه فرشته راغلی ده چې موسی علیه السلام ته راغلی و. ناموس جبریل ته وی کنه ابي اول تسلی ورکړه ابي اړیر ارمان وکړه وکاش لیتنی حیان کنتو حیان اذ یخرجو کا قومو کا کاش چیز آغا وقت جوان دیوی چی تا قوم دا دیخ پل کلی نو دمکی نو باسی نما بستا دیر زبردست امداد کرو. نبی علیہ السلام آئی دا خبر ناشناو لگی دا نو تیوی او مخرجی هم دیو ماو باسی ولی با موت وی چا چې دا مسله کړی ده نو آغای نده پریخه نو دا تا دا چی کم وحی کیگی او تا تا کم قرآن نازلی گی دا مسله چې چا کړی ده نو آغای نده پریخه استلی ده دا ارمانه وکا ارمانه وکا نو دا ورقه چی وو دی دیر گرد دیدلیو پا دنیا کی خبل دین نو نو دا نسواراو دا دین و تلو کٹی خوخ کاری ده نو دا بیا اغا انجیل چاگی که اغا وقتی چا تحریف نو کرے اب عربی تا نقل کاؤ عربی تا بیا ٹرانسلیٹ کاؤ دا دا کارو دا گو رو تا بازی کا نپکی دا سخا نبی علیہ السلام نبیا رستو چتا اخپلی بی بی تا پوست کرے و خدیجہ چیرا استاد ورقا پا حق کے سخی آل لے اب یا ذر مر شکا پاته هو نشه کنه. نبی علیہ السلام یره ما خوب کلی دلیو نو جامع سپینه وی نو انشاءاللہ چی سپینه جامع علامه دو کامیابه و دو جنتی دو کنه بیا خوش آلو نو جیده سی خلق چیغی جزان ساوری دلی نی سیلی دلی نی او کل آغی دا اللہ کتاب واوری کنه نو دم را سر پیوشی چی جاری و دسترگونه اوخ کی بئیگی دا کل چی نجاشی بادشاہ دا حبش ملکو دا غب دربار کې صحابی قرآن تلاوت کا سورت مریم ویزا سمعو ما انزل الى الرسول ترا اعینم تفیدو من الدمعیم اللہ ویر اخو ناشنا وقت خنوی کنا دیر ناشنا منظرو صبح د نجاشی په دلبار کې ناشنا انقلاب راغله دا قران چې هر ځای ته تللی د انقلاب راوستل ښه خلقې ګډوډ کړي دي دړي تی نسانډلې دي انقلاب راوستل ملاوی چې کله واوري دا هغه قران چې تا ته نازل شوی دی نو تابکاتو کچرته وې کنه تابلې دلیو چې دا غي سترګې داري وهلې د وښ کو نه دا سي و جوړ ملاره بولې زه ته ما خو دې لپاره دا قران نازل کړی دی چې کوڅو خبر نه وي او یې وري الله به ته هدایت کی الله ولې فضل کې رڼا واچي ډیر مولانو زاړو زاړو مولانو زاړو او خاص کر په دې چچ کټک دی کیو کنه کامرا بابا جلالیا بابا طالبان بو تناستو نور خبر او ده پینده ده شیخ دو شاگردان والتا صابر او عبدالسلام صابر تک تورو عبدالسلام تک سپینو صابر مرده عبدالسلام شتا ده تروس خوکوس ده میاش نیمکی ناغی با شیخ راوست ده پینده خواه مجھے پینده شیخ با تقریر کهو مجلالیا بابا با جللو او کامرا بابا با جللو ولی سخورو اجازان اگه قرآن ساو ریدلو اچه ویو ریدن ازلکی رنا را لکن ازلکی انقلاب را لکن خان ملی رب العزتی قرآن خما دیده پار نازل کرده نداغ انسان نبا بدبخت سمری چه قرآن اوری اوری اوری کنا اپرخ پاکی نرازی در تس نمس ویس پرخ پاکی نرازی در لی بدبختی دخان الله رب العزت وی چې په دې باندې هم هدایت نشو په دې هم اسلام نشو په دې هم فکر او عقل کار نکونو ست انتظار کوي هل ينتظرون سجته انتظار کوي چې عذاب راشي چې ملائک راشي چې عزرائیل علیہ السلام راشي هغه ته نبی اخو نه قبليږي بیا وکړه شلزل آمنا و آمنا و خو نه قبليږي نو یا بنده دا مقضا دا تعالی الله در کړی دا ډیر خیستا او زرین مقام دی نو قرآن واورا قرآن باندې خپل اصلاح کا او قرآن نه هدایت حاصل کا که یو آیات تی زلو تواچو نو اللہ بتالا دا اگه یو آیات پوجه بانده قبر رانا کی قبر با دی طول دی نور ندک شی گوره خوا و قرآنو ازدکا قرآن با ایزان پوکا پا مطلب بانده ایزان خبر کا ورنه گوره پا لنور سنشتا پا بی ای حدیث امباده و یومینون خوا چطا دا اگه پتمه چطا با ایمان راوڑم دا دې لپاره وایو چې ډېر خلک داسې په غفلت کې پراته دي سکاري نشتا روزګاري نشتا وخت وتشته دي او خو خبر دي چې د قران درس کیږي او بیا هم مخکې نه دی پله نمو ته مينت کوي چې الله خبر او منه د پیغمبر خبر او منه او زمونږ د سره کوي وذ خپل ځان خیر الټوې ځان د عذابونو نه او د جهنم نه بچکه او حدیث کې راځي چې نبی له سلام وی ما ډېر هیبتناک سيزونه لیدلې ډېر او د قبر عمره هیبتناک مې بل نه لیدلې خدای ته وګوره اخر دعوانا